Друга книга Самуїла, розділ 23. Ось останні слова Давида. Слово Давида, Єсеєвого сина, слово мужа, поставленого високо, помазаника Бога Якова, любого співця Ізраїля. Дух Господній промовляє через мене, слово Його в мене на язиці. Промовив Бог Ізраїлів, Ізраїлева скеля промовила до мене. Пануватиме над людьми справедливий, пануватиме богобоязливий. Немов світ уранці, коли сходить сонце безхмарного ранку, коли від його проміння попід росою вийшла з землі трава, чи ж не так воно і з моїм домом у Бога? Він бо заключив зо мною вічний союз, союз повнотою впоряджений, певний. Так, він виростить усе моє спасіння і усе моє бажання. А нікчемні всі, мов терен, що ніхто не бере його в руку. Ніхто їх не доторкається, хіба що залізом та деревом, і палять їх на вогні дощенту. Ось імена Давидових витязів. Ішбаал, Гахмоній, головний над трьома. Він підняв свого списа на 800 мужів і вигубив їх за одним разом. По ньому між трьома богатирями Єлеазар, син Додо, Ахохів, син. Він був з Давидом у Паздамімі, коли філістимляни зібрались були там на бій. Мужі ізраїльські повернулись назад, але він устав і бив філістимлян, аж доки не стомилась його рука, що, мов, прилипла до меча. Того дня дарував був Господь велику перемогу. Народ повернувся за ним тільки для того, щоб забрати здобич. За ним був Шамма, Агеїв син, з Гарару. Філістимляни зібрались були біля Лехі, де був лан поля, засіяний сочевицею. Хоч військо втекло було від філістимлян, він став серед поля, обороняв його і побив філістимлян. І дарував Господь велику перемогу. Раз якось троє з 30 зійшли були до Давида під час жнив у печеру Адулам, саме як частина філістимлян розтаборились у Рефаїм-долині. Тоді Давид був у твердині, а філістимлянська залога була у Вифлеємі. Запрагнув Давид, та ж каже він: «Хто принесе мені води з криниці, що у Вифлеємі при воротях?» І продерлися три богатирі у філістимлянський табір зачерпнути води з криниці, що в Вифлеємі при воротях, узяли і принесли її Давидові. Однак він не хотів її пити, але вилив її в жертву Господові, кажучи: «Далеким хай воно буде від мене, Господи, щоб я таке вчинив, чи це ж не кров мужів, що важили своїм життям?» І не хотів він її пити. Ось таке доказали ці три витязі. Авішай, Йоавів брат, син Церуї, був головний над 30. Він підняв списи на 300 і вбив їх. Вславився він між 30. Він був найвизначніший з-поміж 30, що став їх провідником, але не дорівнював трьом. Беная, син Йогояди, з Кавцелу, славний подвигами муж, побив був двох Арієлових синів з Моаву. Він же зійшов і вбив лева всередині ритви того дня, коли саме упав сніг. Вбив він також якогось єгиптянина, велетня. В руках єгиптянина був спис, Але він зійшов до нього з палицею, вирвав з рук у нього списа і забив його власним же його списом. Такі ось подвиги вчинив Бенаја, Єгояди син, чим зажив собі великої слави з-поміж тих 30 героїв. Він був найбільш шанований поміж 30, але він не дорівнював 3. Давид поставив його над своїм двірським вояцтвом. Азаел, Йоавів брат, був один із 30. І Елханан, син Додо, з Вифлеєму, Шамма з Хароду, Еліка з Хароду, Хелець з Палтій, Іра і Кешів син з Текоа, Авіезер з Анатоту, Сібхай із Хуші, Цалмон з Ахоху, Маграй із Нетофи, Хелед Баани син із Нетофи, Ітай Рівая син з Гівеа, веніаминянин, Бенаја із Піратону, Хідай із Нахле Гашу, Аві Алвон з Арави, Азмавет із Бахуріму, Еліяхба з Шалвіму, Яшен Гуній, Йонатан, син Шамми з Гарару, Ахіям, Шараріїв син з Гарару, Еліфелет, Ахазбаїв син з Маахі, Еліям, Ахітофелів син з Гіло, Хецрай із Кармелю, Паграй з Арбі, Єгал, Натанів син із Цови, Баній із Гаду, Целег з Аммону, Нахрай із Бероту, зброєноша Йоава, сина Церуї, Іра з Їтра, Гарев з Їтра, Урія, Хетит. Усіх разом 37.